Wyciąg suchy z lipy. Na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 października. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie milknął komentarze po orędziu prezydenta. W Sejmie podsumował rok po wyborach parlamentarnych. Dla onkologii i hematologii dziecięcej zagra w styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To będzie 33. finał. Rekordowa kara dla Lufthansa za to, że 2 lata temu nie wpuszczono na pokład ponad setki Żydów. Prezydent jednej partii. Źle zaczął, źle kończy, ale kończy. Tak orędzie Andrzeja Dudy skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wcześniej szef rządu odpowiadał prezydentowi z sejmowej mównicy. Podkreślał, że nowa strategia migracyjna pomoże chronić polską granicę wschodnią, a czasowe zawieszenie prawa do azylu jest konieczne. To nie orędzie, a przemówienie na wiecu wyborczym. Tak inni politycy koalicji rządzącej oceniają wystąpienie głowy państwa. Posłowie opozycji twierdzą natomiast, że prezydent trafnie wypunktował działania rządu rok po wyborach. Komentarze zebrała Sylwia Białek. Krytycznie orędzie ocenił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który skupił się na punkcie dotyczącym zmian w sądownictwie. Tłumaczył, że Polacy mają prawo do niezawisłych sądów i niezależnej prokuratury. Te działania są przemyślane. Te działania opierają się na współpracy ze środowiskami prawniczymi. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że prezydent pomylił orędzie z wystąpieniem na wiecu. Prezydent jasno daje do zrozumienia, że szuka wojny i konfrontacji, a nie porozumienia. Nie chce porozumieć się w sprawie fundamentalnej ambasadorów. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, podobnie jak prezydent, podsumował rok rządów Donalda Tuska. To jest formacja nie tylko realizująca pewne zadanie, które zostało zaprogramowane poza granicami Polski, ale także ona jest po prostu kulturowo niedojrzała. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że prezydent wpisał się dziś w taktykę polaryzacji sceny politycznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Onkologia i hematologia dziecięca to hasło 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się 26 stycznia. Temat jest bardzo ważny i można zrobić wiele dobrego w tej sprawie, mówił w Gdyni dyrygent orkiestry Jurek Owsiak. Onkologia i hematologia dziecięca jest tym tematem, gdzie tak jak przy płuca po pandemii, tak jak walka z sepsą, będziemy mogli skutecznie bardzo działać, będziemy mogli skutecznie dzięki waszym pieniądzom, dzięki temu, że gramy na całym świecie, będziemy mogli pomagać, aby najlepszy sprzęt pracował w tych wszystkich miejscach, które dzisiaj wymieniłem. Ostatni finał odbył się 28 stycznia tego roku. Na sprzęt ratujący płuca po pandemii udało się zebrać 281 milionów złotych. Prokurator Ewa Wrzosek zrzekła się urzędu, ale dymisji nie przyjął jeszcze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, poinformował nieoficjalnie portal OKO.press. Prokurator miała złożyć rezygnację już w połowie września, a teraz przebywa na przymusowym, zaległym urlopie. 4 żołnierzy wojsk specjalnych zostało niegroźnie rannych podczas ćwiczeń na pomorskim poligonie, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapewniono, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W trakcie szkolenia z użyciem moździerza doszło do przedwczesnego wybuchu amunicji. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w Wejherowie. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa. 4 miliony dolarów kary dla Lufthansa. Powodem decyzji amerykańskiego Departamentu Transportu jest sytuacja z 2022 roku, kiedy to 128 żydowskim pasażerom odmówiono wejścia na pokład samolotu niemieckiego przewoźnika. Do incydentu doszło 3 maja 2022 roku, gdy grupa ortodoksyjnych Żydów podróżowała z Nowego Jorku przez Frankfurt do Budapesztu. Kilka osób miało nie przestrzegać zasad dotyczących maseczek, ale pracownicy Lufthansa potraktowali grupę jako całość, uniemożliwiając wszystkim osobom wejście na pokład. Incydent wywołał oburzenie w społeczności żydowskiej i zwrócił uwagę organizacji i instytucji monitorujących przypadki antysemityzmu. Lufthansa przeprosiła za incydent, choć podkreśla, że nie był on efektem dyskryminacji, ale tu cytat, nieszczęśliwej serii niedokładnej komunikacji, nieporozumień i błędnych ocen. Choć kara jest rekordowa, to faktycznie Lufthansa zapłaci 2 miliony dolarów grzywny, gdyż odliczono odszkodowania, jakie linia zapłaciła pasażerom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Krótszy czas przejazdów, regularne godziny odjazdów i nowe pociągi. Ministerstwo Infrastruktury oraz spółka PKP Intercity ogłosiły nowy, roczny rozkład jazdy. Od grudnia spółka zaoferuje ponad 500 połączeń. To kilkadziesiąt więcej niż w obecnym rozkładzie. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że na wielu trasach skróci się czas przejazdu. W

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Tak jest, wszystko się zgadza. Olga Szućko i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. Dobrze rozpocząć od Muchomora. Chyba nie, ale już tego nie zmienię. Grzybnia to jest nasza polska płyta tego tygodnia. Bardzo się z tego cieszę, bo te grzyby jakoś nie dają mi od kilku dni spokoju. Błoto w znakomitej formie to jest ta najważniejsza polska płyta w trójce i na pewno w tym tygodniu będziemy do niej jeszcze nie raz powracać. A co dziś w tonacji? Jak to zwykle w środę trochę premier, trochę nowości. Zabiorę Państwa do roku 1984. Będą kolonie francuskie dość przewrotne. Dlaczego przewrotne? Bo nie do końca z Francją związane, ale jednak francuskie. O tym przekonają się Państwo mniej więcej za 30 minut. No i będą bardzo piękne piosenki, takie jak ta Za moment. Klasyka, właściwie można powiedzieć, gatunku Sea Song Roberta Wyatta. ale w jakiej wersji? Bonnie Prince Billy, Bill Callahan i Mick Turner. Time you come from the foam crested prime, it's your skin shining softly in the moonlight. Partly fish, partly porpoise, partly baby sperm whale. Am I yours? Are you mine? Apart when you're drunk, you're terrific when you're drunk. I like you mostly late at night, you're quite all right. But I can't understand the difference, you in the morning when it's time to play at being human for a while. Please neatly with my own, my very own. Bill Callahan, czyli niegdyś Smog, Bonnie Prince Billy, czyli Will Oldham i Mick Turner, Dirty Free i nie tylko. Sea Song Roberta Wyatta w tej niesamowitej wersji sprzed kilku laty. To taka wersja pandemiczna i wspólna płyta Boniego Prince'a Billego i Billa Callahana. Do Will Oldhama dzisiaj jeszcze powrócimy, bo jest bardzo ważny powód, ale póki co kolejna nowa muzyka. Co państwo sądzą o formie tego tria? Tom York, Tom Skinner i Johnny Greenwood. Mamy nową płytę, oczywiście państwo wiedzą o tym doskonale. Jest nieźle, przyznaję, ale chyba mogło być nieco lepiej. Colors Fly, The Smile. Program trzeci Polskiego Radia to jest środowa tonacja. Słuchamy bardzo różnej muzyki. Jak w każdą środę tej porze zabieram Państwa do roku 1984. Penetrujemy katalog singlowy małych płyt, które wówczas się ukazywały. To dzisiaj aż dwa single wówczas debiutantów. I lied to walk in the summer breeze, down darling rock by the dead old tree. That shrink with my friends, the Hammersmith Broadway, the dirty, delightful old drunken old days. And the wind took him down, and I loved it so dearly. The pubs and the bookies where you'd spend all your time, and the old man that was singing when the roses bloom again and turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down, I can't stand the chill. It comes to the streets around Christmas time. I'm buggered to the nation, and I haven't got a penny to wander the dark streets of London. Tak, dokładnie 40 lat temu ukazał się singiel Dark Streets of London, czyli pierwsza mała płyta w dyskografii The Pogues i Shane'a McGowana. To była pierwsza mała płytka, następnie duży album Red Roses for Me, który ukazał się dokładnie 40 lat temu, bo 15 października 1984 roku. I w kolejności druga mała płytka The Boys from the County Hell. I ja proponuję Państwu właśnie ten utwór, ale w wersji radiowej. To będzie radiowa wersja tego singla, który oryginalnie został opublikowany przez wytwórnię Steve Records. To była brytyjska niezależna wytwórnia, która działała początkowo od 76 do 86 roku. Później wznowiła działalność, ale te najważniejsze rzeczy pojawiały się właśnie na przełomie lat 70. i 80. To zatem The Pogues po raz drugi. It is raining worse than anything that I have ever seen. I drank some pints of beer and I cursed on a mule there. worst of all, a strain was stop falling down on me. And if you lend me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. At the time I was working for a landlord, and he was the meanest type of swine that you have ever seen. And to lose a single penny was dreaming till he swore. And he was a miserable skin flint, an affliction and a sore. And if you lend me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. I recall we took care of him one Sunday. We got him out the back and we beat him till he bawled. And maybe that was dreaming and maybe that was real. But all I know is I left the place a penny on a ball. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, sit and watch the junkies, the drunks, the pet stores. Five green bottles sitting on the floor. I wish to God that I had 50 more. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. The boys and me are drunk and looking for you. We'll curse you living in trials and we won't give a damn. Me daddy was a blue shirt and my mother a madame. My brother earned his medals at my lay in Vietnam. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. On the first day of March it was raining. It was raining worse than anything that I have ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're a thrust like a gang of devils, we're the boys in the county hell. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. Dwóm pierwszym singlom zespołu The Pogues i płycie Red Roses For Me strzeliła właśnie 40. Kolejna wyprawa do roku 1984 za tydzień. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Kolonie francuskie w środowej tonacji. Powiedziałem, że dzisiaj może trochę przewrotne, no bo tak jest w istocie. To będzie ciąg dalszy opowieści o pewnym dżentelmenie, który rozpalił nas wczoraj wieczorem z Bartkiem Chacińskim w audycji HCH. Amerykanin, który na początku, właśnie pod koniec lat 60. przyjechał do Europy, nie mówił po francusku, ale znalazł się we Włoszech, w Rzymie, bo otrzymał stypendium i w ambasadzie w ambasadzie amerykańskiej w Rzymie spotkał Belgijkę. Jak się okazało, to była najważniejsza osoba w jego życiu, przyszła żona i także osoba, z którą dzielił życie i artystyczne i dzieli do dziś. Stąd Belgia, stąd język francuski i stąd zachowane, aczkolwiek niemal zupełnie nieznane utwory wyśpiewane przez niego właśnie po francusku. A ten gentleman to Tucker Zimmerman. Tête close, l'amour avec toi, même chose, l'amour. l'amour avec moi, je m'en fous. Je m'en fous parce que mon corps est plein de foufoulées. Et mes peaux sont parfaits. Dans l'esprit, c'est un festival. Je vais à cette fête, je m'en vais. La fête, c'est à la Bibliothèque Nationale. Avec mon lit sur la terre et l'amour que je fais. Avec tous ses enfants, j'écoute les mots de Marguerite. Il fait l'amour en flamme avec Notre-Dame qui mange ses fleurs et dit. Quand je vois le loup, mes dents. De flûte, tout dépend de l'homme, des plaisirs. Tout met sur les murs, ton nom, mais un peu, il est inscrit sur les menhirs. Et les mains sont différentes, les yeux sont pareils. Po raz pierwszy zetknąłem się z tym utworem, przyznaję, w ten poniedziałek. Au mémoire de Jean Genet, Tucker Zimmerman. No, ta historia jest o tyle niezwykła, że archiwa Tuckera Zimmermana kryją zapewne takie nagrania, które nigdy nie były publikowane, między innymi jak te zarejestrowane, utrwalone po francusku na przełomie lat 60. i 70. Jest tego odrobinę więcej, jest także utwór po włosku. Historia jest taka, o czym wczoraj Państwu opowiadaliśmy, że Tucker Zimmerman po tym, jak przyjechał do Europy i nie chciał wrócić do Stanów, by nie pojechać do Wietnamu, nagrał swoją płytę w Wielkiej Brytanii pod okiem Tonego Viscontiego. I nagrania z 68 roku ukazały się na płycie w 69, ale tych nagrań było znacznie więcej. I teraz przy okazji reedycji pierwszej płyty, Ten Songs, czyli 10 piosenek Tuckera Zimmermana, w roku 2015 dołączono kompozycje, które odnaleziono w archiwach studia nagraniowego i w archiwach Tuckera Zimmermana. I tam właśnie są różne piosenki śpiewane w innych językach niż po angielsku. No to jest już efekt jego pobytu w Belgii i oczywiście kontaktów także z Marie Claire, z jego żoną, stąd En mémoire de Jean Genet przed momentem, a za chwilę Les Visions de Rimbaud i tutaj gościnnie pojawi się małżonka Marie Claire, a żeby było jeszcze ciekawiej, to oprócz Tonego Viscontiego, który produkował te nagrania na instrumentach klawiszowych, grał niejaki Rick Wakeman. Muzyka. Je suis un oiseau dans un bateau avec un chapeau sans un manteau. Tu es ten sam gentleman Tucker Zimmerman, który zachwyca nas swoją nową płytą Dance of Love, opublikowaną w miniony piątek w wytwórni 4AD. Le Vision de Rimbaud w towarzystwie swojej żony Marie Claire, nagranie z przełomu lat 60. i 70. Dołączone do reedycji pierwszej płyty Ten Songs w roku 2015 to jest nieźle przygotowana reedycja, jeśli chodzi o dyskografię tego artysty, z dołączonymi kompozycjami wcześniej niepublikowanymi, drugimi stronami singli, choć tych singli zbyt wiele nie było, no ale poza tym mamy także specjalną książeczkę, co jest bardzo istotne, ponieważ informacji na temat tego artysty zbyt wiele nie ma. Chociaż z drugiej strony od niedawna funkcjonuje świetna strona internetowa i tam możemy odnaleźć autobiografię napisaną przez Tuckera Zimmermana. Trzeba się w nią wgryźć, wczytać i wtedy wszystko okaże się znacznie prostsze. Kawał historii zupełnie nieznanej i także takich utworów jak te, które dzisiaj zaprezentowałem po francusku. Mam nadzieję, że ich będzie więcej i że pojawi się więcej starszych płyt wydanych teraz po sukcesie płyty Dance of Love. Zobaczymy. Płyta miała swoją premierę, przypomnę, w miniony piątek. A w najbliższy piątek i w najbliższą sobotę w berlińskiej sali Pierre'a Bouleza wystąpi ze swoim zespołem Bonnie Prince Billy. Will Oldham zagra w Berlinie po raz pierwszy od 10 lat. Czy ktoś z Państwa wybiera się na te koncerty? Ręka do góry.